Al-Imamu Ibn Hajar al-Haythami, huyu huyu Shafi'i, anasema hivi: qala al-Adhra'i, al-Adhra'i ni mmoja katika wanachuoni wakubwa wa madhhabi ya Shafi'i, fi tawassufihi, wa'lam, anasema hivi: jua anna tawaifa min al-mughramina bil-raqs, kwamba kundi la watu ambao ni wenye kupendezeshwa na kucheza, watu wenye mapenzi makubwa ya kucheza. Kuna watu wapenda kule kucheza, kisikia mashauku, yani roho yake haiwezi kuhimili mdundo. Sasa kuna watu katika wale wenye kupendezeshwa na kucheza, min almutafakira ay asufi almutasawifa, katika wale wenye kujifanya mafakiri, yani masufi, mafaa firaka nini madarweshi. Sasa anasema masufi wale ni mutafakir, wa man hadha hadwahum, na wenye kuenda na mwenendo wao, wenye kupita katika njia yao mwenendo wao, min almutafakiha, katika wenye kujifanya watu wa fiqh, tawahamu anna haditha zafani lhabasha bilmasjidi, wamedhani kwamba ile hadithi ya kucheza mahabasha msikitini, wa huwa bizai walfai wannun, na neno zafani linasoma kwa zai na faa na nun, arraqs, dalilu wadihun ala jawazi raqsi fi lmasani maa dhamimati lghinai waltarati ilaihi, wanadhani kwamba ndio dalili ya wazi juu ya kujuzu kucheza misikitini pamoja na kukusanya kuimba na tari. Asema wa hadha khata'un sarihun wa jahlun qabihun yu'rafu bi bayani alhadith, asema hili ni kosa la wazi na ujinga ulio mbaya, ujulikana ujinga huo na kosa hilo kwa kubainishwa kwa ubainifu wa hadithi. Akaendelea, waljawabu anhu كما هو مذكور في كلام القرطبي، أما الحديث الذي رواه البخاري ومسلم فيه أن ذلك كان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق والحرار في المسجد، الجواب أن هذا الحديث لا يتناول محل النزاع، فإن ذلك لم يكن من الحبشة رقصا على غناء ولا ضربا بالأقدام ولا إشارة بالأكمام، بل كان لعبا بالسلاح وتأهبا للكفاح تدريبا على استعمال السلاح في الحرب وتمرينا على الكر والفر والطعن والضرب، وإذا كان هذا هو الشأن فأين أفعال المخانيف والمخنفين من أفعال الأبطال والشجعان. من أنا مقوم كبيسة من أنا مقوم لكن هاي كنا نعيبه أنا سيما jawabu kuhusu maelezo hayo kwamba hawa wanaodhania kwamba ule mchezo walikuwa wakicheza wale mahabasha kule msikitini, wanadhani kwamba ndio kucheza ngoma. Asema jawabu kwa hilo ni kama vile alivyoelezea alivyoelezwa katika maneno ya Al-Qurtubi, ama ile hadithi ambayo ameipokea Bukhari na Muslim ndani yake kwamba hilo lilikuwa ni siku ya Idi, walikuwa wale watu weusi wakicheza wakitumia ngao na mikuki katika msikiti. Jawabu ni kwamba hadithi hii haihusiani na mahali pa mzozo. Tunazungumza swali, nyinyi mnacheza mwacheza ngoma, sasa hadithi hii haiwaungi mkono nyinyi, mzozo wetu hauishi kwa hadithi hii. Kwa nini? Kwa sababu hilo kwa mahabasha halikuwa ni kucheza ngoma, kucheza pamoja na kuimba, wala kwa kupiga miguu chini, wala kwa kuishiria kwa mikono, wala kucheza kwa kurusharusha mikono. Hakukuwa hivyo, bali ilikuwa ni michezo kucheza na silaha na kufanya maandalizi kwa ajili ya kujihami na mazoezi ya kutumia silaha katika vita na kujifundisha kwenda na kurudi na kupiga na kuchoma kukita. Anaendelea imamu, si maneno yangu, anasema sasa jambo itakapokuwa ndio hivi, watu walikuwa wanajifundisha mambo ya umeshika ngao zao na mikuki, wajifundishe mambo ya kivita na mambo ya kijeshi, yani kama michezo ya kijeshi ya kishujaa, yule kabeba chuma, yule sio kabeba tufani, yule mara sio kauka kiunzi, yani mambo kama haya, mara yule kapanda kwenye kamba karuka, yani mfano vitu kama hivi vya kishujaa. Anasema ikiwa haya ndio mambo ya watu hao, idha kana hadha huwa shani, jambo likiwa liko hivyo, kwamba watu walikuwa wafanya mambo haya. Fa aina af'alu al-makhalif wal-mukhallifin min af'al al-abtal wash-shuhad? Wapi kwa wapi baina ya vitendo vya wanaume kujifananisha na wanawake? Al-makhalif, mtu asije kaona kwamba ni lugha limetumika vibaya leo hii sasa. Yani kwa maana pana zaidi baya. Lakini katika watu wako al-mukhallafun na wasio wanawake. Na sio lazima mtu awe anafanyiwa mambo mabaya. Ana tabia za kikike. Ndio mukhallaf. Mwanamume mwenye kujifananisha na tabia za kike. Sasa anasema viko wapi vitendo vya wanaume wenye kujifananisha na wanawake? Ni wapi kwa wapi na vitendo vya mashujaa? Sasa nyinyi mtaka kufananisha huku kucheza huku na ile michezo ya kishujaa, wapi kwa wapi? Leo imefikia katika hafla mbalimbali kwenye miji mbalimbali, kwa sababu ni jambo la uzushi na ni jambo baya na halina udhibiti, itapigwa dufu hapo. Wanaume utawaona watu wa kiume wamefunga vibwebwe, yani mtu kafunga kanga au kafunga kitu gani kwenye kiuno, na wenzake wanaanza kukatika viuno. Vitendo hivi vya mukhannathin al-makhanif, anasema fa aina af'alu al-makhanif wal-mukhannithin min af'ali al-abtal wash-shuhad? Watu kwa watu, haya maneno yako ndani ya kitabu, kuyasoma anakuwa kana kigegezi kwa sababu ya matumizi ya neno hili kisasi. Matusi makubwa kabisa. Lakini yamo kwenye vitabu, utajuaje kama tusikwasema? Nenda kwenye Kafu Ra'ai kwenye ukurasa wa 75 utayakuta. Kama huna unajua uchukue kitabu. Kuonyesha hapa, katoe photocopy, kasome vizuri. Hayo hapo. Sasa nasema ni wapi kwa wapi? Haya maneno yasungulwa na wavioni wa madhhabi ya Shafi. Qurun. Makarne mengi yamepita huko nyuma. Sio miaka 100 wala 200 wala 300 wala 500, miaka mingi imepita wanazungumza maneno haya. Kwamba si hivyo unaofikiria wewe, kwamba walicheza mahabashi wa wasingizia au kucheza kama hiyo kucheza wewe. Tumefahamu. Si kucheza ngoma, maana kipiga ngoma, hawalikuwa hawapigi ngoma wao. Hakuna kupiga ngoma, wala kurusharusha mikono, wala kulengua na kukatika viuno na kulengua shingo, hawafanyi hivyo. ما صفق القوم ولا هم رقصوا وما لهم في الغناء والرقص من أدب وإنما القوم في خوف وفي وجل ما بين باك وواه ومنتعب وفي الديان سجود لا هجوع لهم وسالت دموعهم خوفا من الغضب أينقر الطار أضحوا يرقصون له شبه البغال على الأقدام والركب. فصل الخطاب في الرد على أبي تراب. Taishia hapa leo katika jambo hili. Umuru yadhhaku sufahaa minha wa yabki min awaqibiha alladhiba. Mukhtasari na khulasa ya mazungumzo yetu kwenye jambo la leo ni kwamba mikusanyiko hii ya kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam haikuwepo katika karne tatu bora, si katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake, wala baada ya masahaba, yani waliokuja wakawadiriki masahaba ama hawakumdiriki Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wadiriki masahaba, wala kwa kizazi ambacho hakikuadiriki masahaba lakini kimewadiriki waliowadiriki masahaba, jambo hili halikuwepo. Na katika Uislamu vizazi hivi vitatu kwetu sisi vina nafasi maalum. Sio kaona tu kwamba kwani wao kina nani? Vizazi hivi katika jambo la dini kutu sisi vina nafasi maalum. Kuna mambo mengi yanaangaliwa na kwamba ilikuwepo ile wakati wa karne tatu bora. Halikuwa basi. Mambo mengi yanatazamwa kwa hilo, mambo ya dini. Kwa hiyo hili lilikuja baadaye. Na walioanzisha ni Mashia Mazanadika huko Cairo, Misri, katika kipindi fulani katika miaka ya mwanzo huko, kisha wakati wa utawala wa Salahuddin Ayyubi, Amirul Juyush alikuja akalifuta jambo lile likafa. Badruddin al-Jamali katika ahdi al-Musta'li akalifutilia mbali jambo hili likafa, lile lilikuwa limeanzishwa na wale mashia zanadiq. Baadaye huko sehemu za Kurdistan katika miji ya Irbil, mfalme mmoja akiitwa al-Mudhaffar Abu Sa'id ibn Tubtukin akaanzisha akayarudisha tena haya mambo. Ikawa katika sura hizo za watu kupamba miji na kupambwa wanyama, watoto, kugebwa vyakula, watu wakufurahi, ilianza katika sura kama hii. Kisha mambo yakakuwa yakakuwa mpaka hii leo maulidi yamekuwa, au ihtifalati za maulidi yamekuwa na sura maalum. Kwanza yakawa hayasomi katika mwezi wa mfungo sita peke yake, ikawa katika shughuli mbalimbali tena yasomwa. Watu wakitaka mtoto akifika siku ya 40 atolewa apigwe maulidi, yani baada wale mashekhe kumfundisha kwamba huyu mtoto atakiwa afanywe akika siku ya 7 achinjiwe mnyama kama wa kiume, wanyama wawili, yani mbuzi wawili au kondoo wawili, au mbuzi na kondoo kama mtoto wa kiume. Kama mtoto wa kike achinjiwe mbuzi mmoja au kondoo mmoja. Sawa, badala ya kufundishwa kwamba huu ndio utaratibu wa dini kwa siku ya 7 au siku ya 7 ya kwanza au ya pili au ya tatu, wao wakawa hawawaambii hivyo, wasubiri siku ya 40 watu wanakuja madufua wapiga. Haya mambo yamefanyika huko, si nadhani bado baadhi ya maeneo yanaendelea, au pamefiwa zamani, pakifiwa pia siku ya kwanza, ya pili, ya tatu wanakuja kupiga piga dufu zano kusoma maulidi pale. Baada ya kuna lakini pamefiwa hapa, kwa hizi dufu hizi hapana, wakawa wanasoma hivi hivi bila madufu. Nini bwana? Maulidi ya matanga haya. Lakini ni mambo wao wenyewe wanapanga tu. Ni mambo ya kupanga, kupanga. Hapa hapana. Sio kwamba kuna sheria maalum inawaongoza. Kwa hiyo kwenye harusi utakwenda pale tukishamaliza watu kupiga miziki yao na misharo zao, sio kitu gani. Wao nao waingia, utazimwa kidogo, ukitoka mambo yanaendelea yale yale yanaendelea. Pia vile vile hafla mbalimbali za kufungwa madaris au kufunguliwa madaris mwanzo wa mwaka au mwisho wa mwaka, watu hufanya mambo kama hayo. Sio tena katika mambo ya mfungo sita sasa, hakuna tena mfungo sita sasa, hapa ni kile wanapopanga. Unaonaje? Basi wanapanga sherehe fulani katika, kama ni sherehe za kuadhimisha tarehe ya nini, sijui ya elimu, watu wafanye mambo hayo. Lakini yote inaitwa al-ihtifalu bil maulid an-nabawi. Mtume kazaliwa lini? Hata kama kazaliwa mfungo sita, lakini sisi kwa nia ile, nia itafika itakuwa ndio ule mfungo sita, ndio ule sasa. Umenielewa? Maanake ibada zimekuwa utaratibu wake, lakini hizi hazina tena utaratibu wala wakati. Ushatia nia kwamba mathalan sasa hivi waswali sana gani? Mimi sasa hivi naswalia dhuhuri ile ya juzi. Kwa hiyo nia itapeleka ile juzi ile. Kwa hiyo mfungo sita nayo ndio ile, hata kama ikiwa ni Ramadhani uko wapi wewe, soma tu haina neno. Ikawa sasa tena sura imekuwa ni tofauti bila, katika upande wa wakati ikawa hakuna wakati tena. Lakini pia katika yanayofanyika ikawa si tena yale ya kwamba mwezi mfungo sita Rabiul Awwal tarehe 12 labda watu watafanya hivi na vile, watalisha maskini, watafanya hivi kuonyesha furaha, watoa sadaka, ikawa sasa sio hivi tena. Ni swala la kupiga ngoma, firimbi zile zapigwa na watu wakacheza, wakaimba nyimbo za kumsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, za kweli na za uongo, na nyingine wala hazihusiani kabisa na huyo Mtume, hazihusiani kabisa, ni nyimbo tu watu waimba. Mtu kaamua tu aimbe nyimbo fulani, ataimba. basi ikawa jambo limeparajajika, limekuwa linakwenda katika mwelekeo mwingine. Sasa watu waona kwamba wakipiga zile ala za zamani hazileti furaha sana, hazitumbuizi, kwa sababu muziki imekuwa na ala nyingi sasa hivi. Zamani kulikuwa ni ngoma za kienyeji, watu wapige magoma yao na nini, na hao wakipiga ngoma zao vile vile hizi, kama zaendana, kama waweza kuwashinda wale. Sasa wapiga ngoma sasa hivi wana vinanda, wana nini, magita, wale watushinda wale. Na wao sasa wakaanzisha kuita magita. Haya mambo yanaanza kutokea huko mashariki ya mbali, Indonesia na Malaysia. Mambo ya kuingiza vinanda sasa na mapiano yakawekwa hapo, watu wakapiga mirumba hasa inapigwa hapo, au kama mziki wa taarabu utapigwa hapo na vinanda vyao, watu wataimba, watacheza maulidi. Yote hayo ni maulidi, yani wewe furahiki vile unataka wewe, sio furahiki mtume wako Bwana sallallahu alaihi wasallam. Sasa shida yako nini? Wewe una wasiwasi? Haya, imekwenda hivyo sasa mpaka imekuja keki ya kilo 100, keki ya birthday. Birthday ya nani? Ya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Keki twenda hivyo, safari inakwenda hivyo, watu hawarudi nyuma. Mwaka huu sijasikia keki, au imekuwa hivyo, au mpaka leo ile mwaka jana mpaka leo leo tu. Lakini watu wamefika kwenye keki sasa. Kwa nini wenzetu wa Kristo wafanya? Wenzetu wa Kristo wafanya bwana. Mbona wenzetu wafanya mambo yao bwana? Kwa nini sisi tusifanye? Kwa jambo limefika hapo. Ile halina mpaka na hakuna wa kulizuia, kwa sababu watu wanafanya vile wanavyotaka nafsi zao. Kuna shehe mmoja kwenye mitandao huko wakawa anatambaa sana. Kuna mkutano ulifanyika Misri, si wapi, na shekhe nadhani ni mtu wa Syria kitu kama hicho, lakini ana kilemba cha Azhar. Anasema hivi, sisi tunafanya ihtifali za Maulid hata kama Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe alisema la tahtafilu bi maulidi, msifanye, msisherehekee mazazi yangu. Asa sisi tulifanya. Nani amemsikia yule mtu? Watu wengi tu wamemsikia. Anasema hata kama Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam angesema wazi, hata kama Mtume sallallahu alaihi wasallam angekataza akasema wazi, msikusajike wala msifurahie mazazi yangu, sisi tungefanya hivyo hivyo. Hoja yetu ni nyoyo zetu sisi. والله لو قال النبي لا تحتفلوا بيوم مولدي لظننا انه يتنازل عن حقي فلا احتفلنا، لان النبي اذا تنازل عن حقه الادب مقدم على الاتباع. فقد يتنازل عن حقه لو ورد حتى نص لا تحتفلوا بميلادي وانشغلوا فيما أقامكم الله فيه، لو قال ذلك لاحتفلنا وخالفنا الدليل وقلنا أن الدليل تنازل عن الحق وتقديم الأدب مقدم على الاتباع، فنحن دليلنا قلبنا. kwamba mpaka jambo lafikia hivyo mtu waje wenyewe bwana, hata kama Mtume sana sana akasema sisi hatuachi. Sasa mtu akishafikia hapo atamwambia, ni kama vile mtu yuko kwenye uraibu wake alewa mwenyewe, wakili anamwambia hiyo jambo hili jambo hilo, mimi atoke nisome aya zote kwenye msahafu zote, wacha aya moja mimi siwezi kuchukulia. Au utamfanya nini wewe? Sio mwacha na jambo lake tu. Kwa hiyo wamefikia huko kwa sababu zile hoja wao hawana. Za hoja za msingi, kwa nini mnafanya ihtifali za Maulid? Mbona Mtume Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam hakulifanya hili wala hakulifundisha? Mbona maswahaba wao hawakuligundua hili? Mbona matabiina hawakuligundua hili? Mbona maimamu hawakulileta hili? Maimamu wa madhahibi zote hizi na wafuasi wao, mbona hukuleta jambo hili? Mbona jambo hili wa kwanza waliolileta ni mashia za Najd? Kwa nini jambo hili? Ukiwauliza maswali hayo, hata kama Mtume sallallahu alaihi wasallam hajalifanya, kwani sasa kuna ubaya? Sasa uzuri utakuwepo wapi? Uzuri utakuwepo wapi kwenye jambo kama hili? Hakuwezi kuwepo uzuri baadamu صاحب الشريعة حكوليوه حكوليفوليش جميع نسيس فسكمزي عبادة هم فسكمزي عبادة فسكمزي ما ممكن وإن شاء الله kwenye majalisi nyingine zitakazokuja sasa zitakuwa tutafanya mara mbili kwa wiki, tutajaribu kuzungumzia baadhi ya hoja. Kwa mfano hiyo kwa bifadhilillah wa birahmatihi, tutatolea maelezo kadhia ya Abu Lahabi kwamba alifurahika kwa kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwacha huru mjakazi wake mtumwa wake Thuwaiba, tutatolea maelezo hilo na maelezo mengi ya baadhi ambao wanatoa kama vile ndio hoja juu ya jambo hili. Tutakuja kutoa maelezo inshaallah kwa kiasi cha kutosheleza kubatilisha na kuzifunga hizo hoja. Lakini mwisho pia wasema, ninyi hamtaki mazazi ya Mtume, tupate sherehe mazazi ya Mtume, mbona kule Saudia kuna sikukuu ya wiki nzima ya Muhammad bin Abdul Wahhab? Pia hiyo wao wanasema ni hoja, lakini hakuna hoja namna hiyo, wala sijui wanaelewa au hawaelewi, lakini pia tutakuja kujielezea insha Allah na vingine vingine ambavyo havina mashiko. Nasalu Allah at-tawfiq was-sadaq. Nitakuwa nimefika mwisho. Jazakallahu khairan. Nasema sasa hivi kuna utaratibu watu wanachukua sauti ya kwako au ya Sheikh Abdallah, alafu wanaweka kwenye video ambayo wale watu wa maulidi wanacheza sauti ambayo inahusiana na maudhui hii ya kukemea, kisha inatumika kama ni utaratibu wa kuielezea ile bidaa ya maulidi, lakini ni video ya wale watu wanakata viuno alafu sauti yako ndio inaongea pale, na bahao mnaona kama hivi. Sasa hivi ni jambo sio. Jambo la pili, utuambie tukukumbushe kuhusu mturi Islam tarehe mpito tayari. Kuna jambo muhimu kuna. Mwezi umepita na Dr. Islam. Yeye kasemaje bwana? Hata jibu kitu. Sasa kuhusu hii swala la kupandikiza pandikiza maneno, chukua maneno ya huku au chukua picha, unadhani si katika utaratibu wetu sisi hapa? Lakini kwenye mitandao huwezi kuwazuia watu kufanya wanavyotaka. Wengine wanafanya kwa nia nzuri, wengine kwa nia mbaya, basi wajifanyia tu wao wengine. Chukua picha ya huyu, chukua ya huku, ya huku. Sisi katika markazi yetu au mahadi yetu hatuna utaratibu huu. Kwa kama jambo hilo lipo, basi la hao watu wengine, sisi tuko nao mbali na jambo hilo. Au ni jambo kuna watu wafanyika wafanya papa na nishaelewa kwamba sisi tuzungumze mathalani swala ubaya wa kucheza na kadha, kisha itwa picha ya watu wanaocheza pale. Nasallallahu alaihi wasallam. Iswala Daktari Islam mpaka tumalizane na jambo hili. Nikiisha hili insha Allah tutaliangalia jambo lake. Wala sijikawa kama ile ya Abu Eid na Barahiani. Watu wanashughulika na Abu Eid, mara kaingia katikati. Mara Abu Eid yo. Watu hawajui kwa wapi. Na alisema atakufanya mazungumzo pia kwenye bid'a na nini. Namsikiliza tu. Ataweza kuzungumza bid'a? Haya. Una swali lolote? Kama hakuna, tutakuwa tumemaliza majlisi yetu kwa leo insha Allah. Na lakini labda njia ya kutumia kuwafahamisha watu kwa sababu kwa hakika kweli kwamba atuzungumzi maulidi hayo yanayosemwa na wachuoni wakati huo, bila shaka hayakuwa ni maulidi sherehe kama za kukusanyika na kucheza kama tunaona watu katika miji kama kugawa vitu, haina munasaba na vitu vya kupiga piga. lakini imefika mahala hivi sasa hata baadhi ya viongozi wa nchi wana kama wana kero na mfano kama ofisi ya mufti Zanzibar wametangaza habari ya uchezaji huo hawautaki watu. Sasa mtihani unakuwa hapo, kwa maana wakati unakemea kuambia watu wacheze vipi inakuwa ni ngumu, kwa sababu pia kuna kwa kuna maandiko na wale pia wanaweza kuleta hoja. Na hilo limefanyika Tanzania bara sasa, kwa maana ofisi ya mufti huko ilivyosimama kukemea wanyo naita dufu moto, nafikiri Dar es Salaam liko linaitwa dufu moto. Dufu moto sio kitu gani, moto kama hivyo, muziki moto sio mimi, lakini ni masala ya maulidi, si kwamba ni muziki moto kwamba ba la ni kikundi unachokialika kinakuja kwenye so, maulidi. Lakini wao wamekereka na namna uchezaji wao, sababu ni wahuni kufuzi ule uchezaji wao. Sasa walipokuja kuambiwa kwamba halifai, lakini kwa Dar es Salaam tu en Tanzania, lakini kwa Dar es Salaam kwa sababu nukando kama limeshamiri, wale waliokatazwa wakatunga kasida wakawauliza wale usemusi kwamba je, uchezaji wao wameupata wapi? Yani wale waliokatazwa wao wakaitunga jingi kuwauliza wale kwamba sawa, huku wanakuwa wanacheza wao haifai, je, ili wanaofanya wao nimetoa wapi? Kwa maana kama sisi tu, yani kama sisi tunaambia kwamba huo utaratibu unaotumia sio. Sasa wameambiwa na watu ambao mfano wao pia. Sasa ikifika hatua kama hii, kweli imeshindikana, kwa sababu kinchi huwezi kuwazuia ilivyo sasa. Kwa hiyo labda mbele atapatikana yani Rajul Rashid miongoni mwao katika viongozi kapeleka rai hii kusema, lakini kama hii hali inakwenda yani ikiwa ni hivi, bila shaka kama unaosema itafika mahala watu watashindana kwenye masuala ya hawa watu, utaona watakutaamua baina ya kuwachukua watu wa maulidi au watu wa taarabu wachukue wapi yani, lakini utofauti itakuwa hakuna bila shaka. Yani hali ipo kwa sababu ni watu la yusallun, watu wa swali wanaoimba hizo nyimbo, lakini sehemu ya biashara kama vikundi vya biashara watu wanaweza ku yeah, bila shaka sisi kwa maana tunajua watu wameingia kwenye mambo hayo, tunafahamu asili yao, utakuta mtu ni alikosaji, lakini hakuna hili pia ni kiimba hivi kawaida, mtu anayekuwa na timu nyingine anatafuta vitu vingine vya kuimba. Kwa hiyo sasa ndio maana kazungumza, achilia mbali hayo, sisi tumeyakuta baadhi ya miaka ya 90 baadhi ya miji tumekuta inakemewa, mashehe wanakemea kasida ambazo ndani yake umetoa mpigi wa rege kabisa, rege tena kabisa, yani umani kabisa. Kwa hiyo baadhi ya mikoa tunaona mashehe wa mikoa wakakemea, ikawa hiyo kasida haisomi. Miko kuwepo, si kwamba nasimulia gani, baadhi ya shehe ilikuwepo ikakemewa, imeanza katikati ikakatazwa. Wakati huo filimbi hakuna, kwa sababu katika misimamo ilikuwepo kwamba ukiweka filimbi umefananisha na ngoma, yani mwanzo kufanya hivyo mashaka watariki kwamba filimbi, na wapo waliosimama wakakataa filimbi kwamba utafananisha na ngoma, lakini ufu peke yake, lakini imeingizwa na ipigwe, kwa sababu wale wapigaji ufuta bangi pia si watu wa dini. Sasa haya, mimi nimezungumza miaka 90, tunazungumza ni miaka 30 sasa hivi. Tunaona mambo ambayo sasa watu wanavaa nguo za kukodi wakatengeneza makadirio kwa wanaume kwa sababu ya kucheza miji ya Kiislamu. Humu Tanga na wapi sasa hivi kitu ajibu. Mambo mfeve. Wanafanya hivyo watu. Lakini wao ndio wanamkera, wanawakera mama hani. Yaani wao wanazungumza jambo la dini, wanatafuta wao kuwakera. Jambo kama litakwenda hivi, sijui labda hizi tufike mahali sisi tuwe na saa za kuandikia, yaani hawa viongozi wa dini ambao wana mathili katika upande wa dini, hili jambo wanake inakuwa ni dharau upande wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sio tena masala ya kusifia. Sasa sidhani mashekhe wanaotetea ni kule kutetea kushindana na mawahabi au wanatetea upande wa dini, hili tunalifanya katika hivi. Bila shaka kwa kuwa ni mlango wa bid'a umefunguka, wao hawawezi kufunga, na hilo nalizungumza kwamba watu wasicheze hivi, madrasa yote itakuwacheza hivi na hivi itafungiwa, utakuwaonea tu, kwa sababu lazima na wao walete ushahidi na muongozo kwamba hivyo mnapocheza nyinyi mmetoa kwenye kitabu gani. Wao watu wa muongozo, hizo hayo magitaa mnayapiga mmetoa kwenye kitabu gani? Firimbi mmezitoa wapi? Kwa hiyo hawatakuwa na mahali kabisa, hawana namna. Kwa hiyo itakuwa kama vile kutoka kutumia mabavu tu. Lakini lau ingekuwa wana wamesimama katika misingi sawasawa ya dini, yaani ikawa ni jambo limesimamiwa katika misingi ya dini sawasawa, basi dini ina udhibiti wake, ushahidi wake kwenye kitabu na sunna, akwali za wanachuoni ziko wazi katika kuelezea jambo. Bila shaka jambo likikosa utaratibu huo lazima litaharibika. Alafu wao wakifanya mambo wasiyotadhani kwamba wanatukera sisi. Sasa mfano wewe watifuka hapo barabarani, hasa mimi nakereka vipi? Si watifuka tu mwenyewe, kutoka jasho, kutoka hapo ukaoga, au kama wewe kuoga ile hivyo hivyo, shauri yako. Mimi nakereka na jambo gani? Ujiumiza mwenyewe. Sisi tuwahurumia, tuwahurumia sana kwamba hawa watumia wafanya hivi kwa jina la dini. Hawa unajua mtu anaweza kufanya maasi au kufanya jambo ukajua kwamba hapa mimi nafanya makosa, hiki ninachokifanya, hiki kitendo hiki si cha sawa, za muziki namna hii, ili jambo si la sawa, mtaacha inshallah. Lakini wafanya kitu mwenye waona kwamba dini itakuumiza zaidi ni vile vitoto havina makosa yote, velelewa katika mazingira kama vile kwenye jumba la usanii, si wapi, kama vile Kaole au wapi, yani walelewa kwenye kwa, yani ndio unaosikitisha wale watoto wa kike, watoto wadogo wa kiume, badala ya kufundishwa. Na ndio maana kwa asilimia kubwa, mimi nazungumzia madaris za umu wetu, miaka, kuna madaris zina miaka 60, madaris zina miaka 70, zina miaka 50, lakini hebu uliza ni watu wangapi mahufadhi wa Qur'an waliotoka kwa mfumo wao wao, kwamba hawa wamekihifadhi kitabu cha Allah, wangapi? Pingine kwa miaka yote 50, miaka 60, 70 hajawahi kupatikana hata mwanafunzi mmoja kwa sababu ya mfumo wao aliyekihifadhi kitabu cha Allah. Labda pingine kama kahifadhi, kama yupo, basi kahifadhi yeye mwenyewe tu kwa juhudi zake, lakini wao wafundishwa taratibu, wao ni ngoma mwanzo mwisho. Atahifadhi mtoto mdogo hivi, akirudi huko njiani aimba nyimbo tu, aimba tu, si kwamba atahifadhi Qur'ani labda ana juzuu mbili au juzuu tatu. Mtoto yuko darasa la sita, hata juzuu tatu hana, ana kazi kuimba nyimbo tu. Sasa hilo tunatuumiza sisi, tunasikitika hivi kwamba mnawapotezea watu muda wao. Hebu wafundisheni hawa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wafundisheni, wahifadhisheni hadithi hawa. Na hiyo ndio njia wanaelekeza wanaochuoni katika awal marahil talabi, si kucheza tu na kuimba. Lakini kwamba matukeo nyimbeni, kimbele, si watu wapita umuna wa ngoma yao, utaki waingia ndani wajifungia mwenyewe, kwa sababu dini haituruhusu. Kwa hiyo na pia vile vile mara nyingine alikuwa wakipita mpaka hapa msikitini na wapanda kwenye baraza kabisa ya msikiti. Yani suu adab, kuonyesha kwamba watu wasipokuwa na adabu na ngoma zao, ili mradi tu uchokozi basi. Lakini wa idha khatabahum aljahilu qalu salam, watu waacha, washapita, watapita tu basi, jambo limeisha. Kwa hiyo insha Allah tutakwenda na mambo haya yazungumzia, na sehemu kubwa ya mazungumzo yetu kuhusu jambo la ihtifalat bil maulid tutatumia katika kurudi kitabu hiki Al-Mawsu'atu Al-Yusufiyya fi bayani adillati as-sufiyya. Humu ndani kuna shubuhati zimetajwa pia kwenye kitabu hiki ya Sahiqatu al-Muhriqa ala al-Firqati al-Mariqa, tutakuwa tunaangalia baadhi ya vitu tutakufafanua, alafu tutaleta majibu insha Allah, yale tutaona kwamba haya ni majibu mahali pake ya kiilmu. نسأل الله التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.